twee rijstroken zijn dicht. En op de A28 verderop richting Groningen was ook een aanrijding bij Groningen, bij het Julianaplein. Daar staat nog 4 kilometer file met 20 minuten vertraging, maar de weg is daar weer vrij. NPO Radio 1. EO. Dit is de dag. Met Margje Fixen. Goedenavond, leuk dat u luistert naar Dit is de Dag. Social media platform Instagram heeft een negatief effect op het zelfbeeld van jongeren. Zo blijkt uit interne documenten van moederbedrijf Facebook dat de Wall Street Journal in handen kreeg. Je ziet af en toe wel echt van die meiden voorbij komen. Die hebben het zo perfect, dan denk ik wel echt, oké, ik niet. Ja, het gebruik van Instagram kan een laag zelfbeeld en zelfs suïcidale gedachten teweeg brengen. Wie is hiervoor nou verantwoordelijk? Is dat het techbedrijf, de overheden of de opvoeders? Om 7:15 een gesprek hierover. Maar eerst, oorlog voeren zonder dat er een mens aan te pas komt. Hebben killer robots de toekomst? Target detected. Approaching target. For destruction. Enabling lasers. De taakverdeling was jarenlang duidelijk. Robots doen het zware werk en de mens zit aan de knoppen. Maar bij killer robots komt er nauwelijks een mens aan te pas. Welke regelgeving moeten we hier in Nederland nu voor maken? Daarover ga ik in debat met Daan Keizer van vredesorganisatie Pax en met Rob de Wijk. Hij is hoogleraar internationale betrekkingen en veiligheid en verbonden aan het The Hague Institute for Strategic Studies. Goedenavond, allebei. Goedenavond. Ja, meneer Keizer, het kabinet buigt zich op dit moment over een initiatiefnota van D66 om killerrobots te verbieden. En Pax is ook een petitie gestart. Dus er is van alles aan de hand. Maar eerst even, wat zijn nou killerrobots precies? Killerrobots zijn volledig autonome wapens die zelfstandig doelen kunnen selecteren en aanvallen zonder menselijke controle. Dus het is daarbij onduidelijk waar, wanneer en precies welk doel het aangevallen zal worden. En daar zit ook precies onze zorg in, dat we menselijke controle dreigen te verliezen over het gebruik van geweld. Is dat het enige bezwaar of heeft u nog meer ethische bezwaren? Nou, er zijn een heel lijstje aan bezwaren heb ik. Een hele belangrijke is dat we vinden dat beslissingen over leven en dood niet door een algoritme genomen mogen worden. Dat is iets wat we in menselijke handen moeten houden. Dat zou zeer onethisch zijn als we dat zo toelaten staan. Maar ook juridische bezwaren, want wie is er verantwoordelijk als er wat misgaat? Is dat de commandant? Is dat de robot? Of is dat de softwareprogrammeur? En ook maken we ons zorgen over de gevolgen voor internationale veiligheid. We zien nu al de eerste tekenen van een wapenwedloop. En zoals we in het verleden hebben gezien, leidt een wapenwedloop tot veel instabiliteit. Grotere kans op conflict. En we maken ook ons zorgen dat deze wapens breed zullen verspreiden. Dus dat een heel scala aan actoren dit soort wapens tot hun beschikking zouden hebben. En nou ja, dat zorgt gewoon voor dat deze wapens ook tegen ons gebruikt kunnen worden. Ja, een hele lijst met bezwaren. Rob de Wijk, deelt u die bezwaren van meneer Keizer? Oh, in de belangrijke mate wel hoor. Want ik ben ook persoonlijk tegen een ontwikkeling waarbij je helemaal als mens geen invloed meer hebt op de inzet van dat soort wapensystemen. Het probleem natuurlijk is dat het mogelijkerwijs toch wel gaat gebeuren. En we hebben al een hele hoop wapensystemen die er eigenlijk tegen aanschurken. Bijvoorbeeld de goalkeeper. Van een Nederlands fregat. Die kan helemaal autonoom opereren. Daar hoeft de mens niet meer tussen te komen. En dat doen we al jaren. Dat vinden we ook prima dat ding daarvoor wordt ingezet. Maar wat gaan andere landen doen? Als andere landen helemaal automatisch gaan, ja, dan heb je wel een redelijk probleem hoor. Dan moet je daar wel op reageren. En mogelijkerwijs ook met automatische systemen. Ja, dus eigenlijk hoor ik u zeggen, ja, we kunnen niet anders. We moeten maar mee in iets wat we misschien helemaal niet willen. Meneer Keizer? Ik denk dat er verschillende dingen zijn die je hierover kan zeggen. Maar enerzijds is het zo, we willen dus killer robots verbieden. Dat zijn volledig autonome wapens. Mm-hmm. Maar van autonome wapens, zoals de goalkeeper, zoals de heer Van Wijk noemt, kan je prima gebruiken, zolang ze gebruikt worden met dat concept van betekenisvolle menselijke controle. En inderdaad, de afgelopen jaren zijn die altijd ingezet zonder enige vorm van probleem. Dus zo'n verdrag is een combinatie van regulering van autonome wapens en een verbod op die volledig autonome wapens, de killer robots. Ja. Ja. En inderdaad, wat als andere landen wel deze wapens gaan ontwikkelen. Ja. Persoonlijk denk ik juist dat mijn zorg is groter dat deze technologie in oorlog ingezet zal worden zonder enige vorm van regulering. Ik denk dat dat een veel groter gevaar is. Ja, dat is net zoals dat we zouden zeggen, zelfrijdende auto's mogen de weg op, regels zijn niet nodig, iedereen mag zelf bepalen hoe we dat doen. Dus ik denk juist dat het voor onze veiligheid van belang is dat er internationale regels komen die zeggen wat mag wel, wat mag niet en waar trekken we een grens van fundamenteel onacceptabele systemen. Maar hoor ik u dan nu zeggen, meneer Keijzer, van ja, ik vind het toch wel oké, mits er regelgeving is? Nou ja, dat is dat onderscheid tussen autonome wapens mogen ingezet worden, wat ons betreft. Dat zegt ook de initiatiefnota. Maar dat is dus, dan zegt u, dan moet er alsnog een mens zijn die op de knop drukt, om het maar even zo te zeggen. Nou, het is dus, of kan ingrijpen. Of kan ingrijpen. Precies, kan ingrijpen. Het is geen directe controle per se. Het gaat meer om maatregelen waardoor je als mens invloed blijft houden over de effecten. Okay. Dus bijvoorbeeld je zegt het systeem wordt beperkt in ruimte en tijd waarin het ingezet mag worden. Niet dat je zegt deze drone moet in heel Syrië op zoek naar een tank, want dan weet je niet waar en wanneer een aanval plaatsvindt. Ja. Dus betekenis van menselijke controle gaat erom dat je de effecten van een aanval kan beïnvloeden. Ja, is dat haalbaar, meneer De Wijk? Nou ja, dat denk ik dus niet. Als er dus landen zijn die zeggen van ik ga me daar niet aan houden en ik vind dat in het kader van de nationale veiligheid dit soort systemen er moeten zijn om bijvoorbeeld te voorkomen dat een schip of militairen een bepaald gebied binnenkomen. En dan worden ze dus automatisch aangevallen. Nou, die kans is vrij groot hoor, dat een aantal landen daartoe gaat besluiten als die technologie er is. Ja, en ik zou niet precies weten hoe je dat zou moeten controleren. Nee, maar als anderen het doen, hoeven wij het toch nog niet te doen? Nou ja, je kunt daardoor worden uitgedaagd om het dan toch te doen. Dat hangt helemaal van de operationele omstandigheden af en hoe je verdediging gaat inrichten. En we hadden natuurlijk zoiets eigenlijk ook in Oost-Duitsland aan de Duitse muur, waar ze automatische machinegeweren hadden. Dus er wordt al heel lang aan gesleuteld. De oudste voorbeelden zijn er uit de Eerste Wereldoorlog. Er zullen ongetwijfeld landen dat gaan doen. Ja, en dan kom je inderdaad, wat ook net is gezegd, ja, je komt dan in een wapenwedloop terecht tussen autonome systemen. Vooral omdat die autonome systemen dan ook ertoe kunnen leiden dat je eigen mensen niet omkomen. Het is ook een manier om ervoor te zorgen dat je eigen mensen beschermt. Want die systemen zijn autonoom, je hoeft er niet bij te zijn. Ja, dus eigenlijk zegt u, in dat opzicht is het juist heel erg ethisch verantwoord. Als je ethiek naar welke kant toe? Ja, het is een ethiek die niet best is, zeg maar, naar de tegenstander, maar misschien wel heel goed is naar jezelf. Ja, Dan Keijzer? Nou, ik denk zeker dat het goed is om onze militair personeel te beschermen. Dus ik zie ook zeker dat daar een voordeel mee te behalen is. En zoals ik zei, zolang die systemen worden ingezet met die menselijke controle, hebben wij er minder problemen mee. En juist ook met die menselijke controle kan je het militaire voordelen van autonomie, want autonomie gaat echt een gamechanger zijn in conflict. Maar met die menselijke controle kan je die voordelen nog steeds benutten. Juist door de sterke kanten van de mens en de sterke kanten van de machine samen te combineren. Ja, dus dan haak ik dus inderdaad toch even af. Want Daan Keijzer zegt dus, zorg dat je toch altijd nog die menselijke controle hebt. En Rob de Wijk ook zeggen, ja, maar als die anderen die puur autonome wapens gebruiken, dan moeten wij mee. Maar Rob de Wijk, als wij toch die menselijke controle er nog ophouden, kunnen we toch ook nog steeds wel mee? Als je mee wil. Ja, ik ben er een groot voorstander van om die menselijke controle altijd te houden. Maar ik ben oud genoeg om te weten dat je niks moet uitsluiten in dit soort situaties. Dat hangt er maar helemaal van af hoe je verdediging gaat organiseren en hoe je denkt dat jij jezelf moet kunnen beschermen. Ja. Maar hoe, wanneer, wat is en dat kan dus. Ja. Kijk, het gaat allemaal steeds sneller in de toekomst. Ja. Het kan best zijn dat je dus op een slagveld een situatie gaat krijgen waar het zo snel gaat dat je niet meer in staat bent om als mens daarin mee te gaan. Omdat je gebruik maakt van kunstmatige intelligentie. En dat betekent dus feitelijk dat je daarmee de hele besluitvorming uit handen geeft. Ik bedoel, ik ben daar niet blij mee, maar het zou mij niet verbazen als een dergelijke ontwikkeling. Maar hoe moeten we daarmee wel omgaan dan? Want meneer Keijzer zegt gewoon, ja, we moeten dit al niet willen, zeg maar. Maar wat zegt u dan? Nou ja, ik vind ook dat we dit niet zouden moeten willen. Alleen, ik ben niet optimistisch over de mogelijkheden die je hebt om dat te kunnen reguleren. Want dat betekent dat je met al die landen daar afspraken over moet maken. Kijk, bijvoorbeeld een heel simpel systeem als een mijn. Dat is eigenlijk ook een soort autonoom systeem. Als je erop trapt, dan heb je wel een probleem. Ja. Maar We zijn ook niet in staat om die mijnen uit te bannen. Ook al discussiëren we daar nou al decennia over. Ja. Dus het is echt heel erg problematisch als een land vindt dat als die in het kader van zijn eigen veiligheid, zijn eigen bescherming, dat soort systemen nodig heeft, omdat hij bijvoorbeeld veel sneller daarmee kan reageren en daarmee de mens eigenlijk uit de loop haalt. Ja, ja, dan gaat dat waarschijnlijk gewoon gebeuren. Ja. Toch, meneer Keijzer, zegt u, ik wil een internationaal verdrag tegen het gebruik van killerrobots. Maar is dat dan haalbaar, denkt u? Ja, ik denk dat dat zeker haalbaar is. Er zijn genoeg historische voorbeelden. Als we kijken naar clustermunitie en landmijnen. Daar zien we juist dat die internationale verdragen een verschil maken. Natuurlijk, je kan nooit zorgen dat geen enkel land landmijnen meer gebruikt. Nee. Maar we zien wel echt dat er steeds minder van dat soort wapens gebruikt worden. En ook de landen die zich er niet bij aansluiten, die worden beïnvloed door zo'n norm. Doordat er een stigmatisering ontstaat. En omdat gewoon het een breed gesteunde norm is. Dus ik denk dat er genoeg historische voorbeelden zijn waarin we zien dat dit werkt. Ja. En een mooi voorbeeld. Dat is lastig geworden, hoor. Ja. Meneer Keijzer, u wilde nog een voorbeeld geven? Ja, je hebt het voorbeeld van blinding laser weapons. Dus dat zijn wapens die technologisch ontwikkeld kunnen worden. Maar landen zeiden van ja, dit vinden we gewoon onacceptabel om elkaar blind te maken in oorlog. Dus toen zijn alle landen van de wereld samengekomen en die hebben gezegd, dit moet niet kunnen. En dat is een preventief verbod op deze wapens. Ik hoorde dus, dat is dus inderdaad dan geschiedenis. En nu hoorde ik Rob de Wijk al zeggen, ja, dat wordt wel steeds moeilijker. Het wordt steeds lastiger. Waarom omdat dan? Dit natuurlijk, nou, het is natuurlijk een hele typische westerse humanitaire manier van denken die mij zeer aanspreekt. Daar niet van. Maar we gaan nu naar een competitie tussen grootmachten toe, waarin Chinezen en Russen eigenlijk gewoon een andere opvatting hierover zouden kunnen gaan ontwikkelen. In hun pogingen om zich te verdedigen tegen bijvoorbeeld het Westen. Zuid-Chinese Zee is een fantastische testcase wat dat betreft. Zou mij niet verbazen als daar dat soort autonome systemen, die helemaal op basis van kunstmatige intelligentie werken, en waar de mens helemaal uit de loop wordt gehaald, worden gestationeerd. Dat zou mij niet verbazen. Dat geldt ook voor Rusland. Ja. Ik weet ook dat ze daar bezig zijn met de ontwikkeling van dat soort denkbeelden. Nou, dat heeft grote consequenties. Dan kan je hoog of laag springen, maar dan komt de regulering internationaal er nooit. Nee, meneer Keijzer, dat klinkt toch wel pessimistisch. Ja, nou ja, gelukkig ben ik optimistisch van aard. Maar hoe kan nu China en Rusland, die gaan hier gewoon niet in mee. En dat zijn eigenlijk de bepalende grootmachten, als ik het zo hoor. Ik denk dat dat niet waar is. Ik bedoel, China heeft bij de VN in Genève gezegd dat ze juist een internationaal verdrag hierop willen. En afgelopen week hebben we besprekingen gehad bij de VN in Genève. Ik kom daar elk jaar. En we zien dat de overgrote meerderheid van landen wil dat er internationale regels komen en dat die menselijke controle gegarandeerd wordt. Dus ik ben optimistisch. Ik deel ook de zorgen die de heer Van Wijk heeft over wat we zien gebeuren in de wereld. Maar desalniettemin denk ik dat een verdrag haalbaar is. En dat dat hetgene is wat het beste is voor onze veiligheid. Maar ook om onze normen en ethische en juridische normen te beschermen. Want die kunnen we niet zomaar het raam uitgooien. Nee. Meneer De Wijk, is dat zo? Ik hoor dat China zelf ook dit wil. Ja, maar dat moet allemaal maar blijken. Je kunt is allemaal dat wel mooi zeggen praterij? Dat. Ja, nou ja, dat hebben we natuurlijk heel vaak gezien. Dat landen zeggen van daar zijn we erg voor, maar dan gebeurt het vervolgens toch niet. Nee, ik hoop dat het gaat gebeuren. Ik ben daar een zeer groot voorstander van. Maar ik ben aan de andere kant ook realist. En dat werkt niet altijd even goed. Helder. Wanneer komt hier meer ontwikkeling in? Want inderdaad, het kabinet denkt hierover na. Wanneer mogen we weer wat uitkomsten verwachten, Daan Keijzer? Het AIV en het CAVV, twee adviescommissies, die komen in half oktober met een nieuw advies waarop de regering het nieuwe beleid zal bepalen. Ja. En tegelijkertijd is de initiatiefnota van D66, die zal besproken worden in november waarschijnlijk. En ik heb daar goede hoop voor. Ik bedoel, VVD heeft in 2019 een breed gesteunde motie hierover ingediend. De initiatiefnota van D66. Maar ook heel veel wetenschappers in Nederland die oproepen voor een verdrag. Dus er is hier steun voor. Het is gewoon politieke wil. Maar we zijn natuurlijk maar een klein landje. En inderdaad, dan is het te hopen dat de grootmachten zich aan hun woorden houden. Ja, Nederland is probleem niet, hoor. Nee. Dank voor dit gesprek. Ik hoop toch op een goede toekomst op dit gebied. Hoogleraar internationale betrekkingen Rob de Wijk en Daan Keijzer van Pax. En de adviesraad internationale vraagstukken, die dus de regering adviseert over veiligheidsvragen, komt in november inderdaad met een advies over de killer robots. Dan is het nu tijd voor satirisch verslaggever Diederik Smit. Dit is de dag van Diederik. Stef Blok keert in een volgend kabinet niet terug als minister. Blok zat de afgelopen 9 jaar in het kabinet, maar vindt het nu mooi geweest. Ik ga erover praten met minister Blok. Even voor de zekerheid, u bent echt niet meer beschikbaar? Nee, in principe niet. Kijk, als je in geval van nood voor iemand moet invallen, zou het natuurlijk kunnen dat je toch een uitzondering maakt. Maar dat is echt alleen in uitzonderlijke situaties. Als iemand bijvoorbeeld echt een burn-out zou krijgen, of uitvalt door oververmoeidheid, of aftreedt vanwege het toeslagenschandaal, of vanwege een mislukte evacuatie in het buitenland, of omdat iemand aan de slag kan als lobbyist, of dat iemand een interview geeft in de krant dat hij het kabinetsbeleid maar onzin vindt, of omdat iemand vertelt dat hij bij Vladimir Poetin koffie heeft gedronken in een ruimteschip en dat dat dan achteraf helemaal niet waar blijkt te zijn. Maar goed, dat zijn natuurlijk wel echt heel uitzonderlijke situaties die bijna niet voorkomen. Ben ik over een paar maanden gewoon weer terug als minister van Landbouw of Verkeer of iets anders leuks. Ja, helder beoogd minister Stef Blok. Dank u wel. Dank Diederik. Dit is de dag. Met Margje Fixen. Het populaire beeldplatform Instagram heeft een negatief effect op het zelfbeeld en de geestelijke gezondheid van tieners. Soms zorg ik ervoor dat een van mijn puisten niet meer zeg maar is. Ja, dat vind ik gewoon veel mooier. Omdat heel veel mensen dat kunnen zien. En dan wil je er gewoon goed uitzien. Ja, voor 1 op de 3 meisjes maken wij de problemen die ze met het beeld van hun eigen lichaam hebben erger. Tot deze conclusie kwam Facebook, moederbedrijf van Instagram, na een intern onderzoek dat weer uitlekte via de Wall Street Journal. Gisteravond moest het bedrijf naar de Amerikaanse Senaat. Maar wie is er nou eigenlijk verantwoordelijk voor dat mentale, wat die techbedrijven inderdaad, of toch de ouders? Ik ga erover in gesprek met Justine Pardoen, oprichter van bureau Jeugd en Media, en internet-expert Danny Mekic. Hartelijk welkom allebei. Danny, Facebook-baas Mark Zuckerberg zei afgelopen maart nog dat het gebruik van social media juist positieve effecten had op de mentale gezondheid van